بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1441 katika darasa ya kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تفكي باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نا الله أنا مجينا مزوري كبيسا بس موانبيني كهايو معنى مجيكاربيشة كو الله napomuomba muombe kwa majina yake haya mazuri wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i nawacheni wale wanaoharibu utakatifu wa majina yake sayujzauna ma kanu ya'malun hao watakujalipwa waliokuwa kiyatenda مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبة وهو ملانغو كتاجو كتاب التوحيد أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب الرد على من يتوسل إلى الله بالأموات مقصوديو يا مؤنديشي رحمه الله kutaja mlango huu ni kuwa alitaka kuwarudi wale ambao watawassal na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa maiti wakapitia kwa maiti na kuwaomba ili kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa anna al-mashru'a التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا نكوى جامب أمبال لجوز نوساوى نكوى وتوسل لكربيشك الله سبحانه وتعالى كما جينا ياك مزورك بيسها ما تكوف نصفزاك تكوف الله سبحانه وتعالى نكونا نجينجين بيسا كربيشنا الله سبحانه وتعالى ambazo zimeruhusiwa kisheria kinyume na kitendo cha kuomba maiti ambacho ni shirkun baht shirkun akbar inamtoa mtu katika Uislamu waliyadh billah hata ukiomba kwa kupitia maiti sababu hii ndio hoja waliokuwa nayo washirikina wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakisema wanapoabudu wale wanaoabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa hatuwaabudu hawa isipokuwa watukaribishe watujiongeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala sababu walikuwa wakiitakidi kuwa hawa ni wema na wao ni waovu, dua yao haiwezi kukubaliwa mpaka kupitia kwa yule mtu mwema aliyezikwa, yule mfu yule ambaye yuko pale kwenye kaburi maiti, waona ndio wakipitia pale dua yao itakubaliwa. Na hii ndio itikadi ya Manasara, bali ndio itikadi ya Mayahudi na Manasara wote. Na kuna bwana mmoja, mmeona clip moja amekusanya, subhanallah, kisha kuzungumza kuhusu na wale wanaomba maiti, akaleta Manasara wanaozungumza Kiarabu na Mayahudi wanaozungumza Kiarabu, kisha na wale waombaji wa maiti wanaojinasibisha na Uislamu. Wote waulizwa kwa nini waomba kupitia maiti, amini usiamini, wallahi jawabu lao wote likuwa moja, sababu wazungumza Kiarabu mpaka yale maneno aliyotumia yalikuwa yafanana. Aljufri akazungumza, Sagaf akazungumza, akachaguliwa baadhi yao. Kisha akaletwa padri wa Kinasara wa Kiarabu, wako Arabu wa Nasara, akazungumza hoja yake kupitia kwa wali saint kwenda kwa Allah, ile ile hoja aliyosema huyo ambaye azungumza kwa ulimi wa kwaye ni Muislamu, vile vile tibqan, hakuna tofauti yoyote baina hawa wawili, kwa sababu hii ndiyo hoja ya washirikina tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na lau kama ingelikuwa yawezekana, angewekwa na Abu Jahal pia pale, pia angetoa hoja kama yao, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kwa katika itikadi hii hakuna tofauti baina hawa waabudu wa makaburi na Manasara katika waabudu wa makaburi, kwa sababu wale pia ni waabudu wa makaburi, na Mayahudi pia waabudu wa makaburi, na wale washirikina wa mwanzo aliwapigia vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallama sema la'natullahi ala alyahudi wan nasara, sababu hili jambo lilikuwa kwao Mayahudi na Manasara, ittakhadhu qubura anbiyaihim wa salihihim masajid, wamechukulia makaburi ya mitume wao na watu wema katika wao misikiti. So walikuwa wakiomba maiti, na hawa pia wakafanya kitendo walichokifanya Mayahudi na Manasara tibqan, hakuna tofauti. Ukaona kile kitendo walichokifanya wao ndio hapo hao wanavyofanya. Kwa huu mlango akauweka ili kuwarudi watu hawa. Dhakara ibn abi hatim an ibn Abbas fi qawlihi ta'ala yulhiduna fi asma'ihi ay yushrikun, وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز ومشركيش الله سبحانه وتعالى يلحدون سما ومشركيش يعني الله سبحانه وتعالى كتك مجينا ياكي وكمويت اللات كتك مننا الإله مونغو والعزى وكمويت كتك مننا جينا الله العزيز مت العزى وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها وينجيزا كتك مجينة يا الله نصيفة ما أمبايو حيامو. الأعمش رحمه الله تعالى هو سليمان بن مهران الكوفي الفقيه. Alikuwa na Taif huyu bwana, kizikumbuka waweza kucheka. Al-A'mash rahmatullahi alayhi, siku moja sema hadhartu an fi majlisi hadithin fahafidhtu kadha wa kadha ahadith, nilihudhuria majlisi hadith kiwa mwanafunzi, nikahifadhi hadithi kadha wa kadha, kama kumi tuseme. Sema falamma wasaltu albayt, nipofika nyumbani, nagota tu mlango naingia nyumbani, mkewe amwambia unga hakuna, hakuna unga ndani ya nyumba. Asema fanasitu la hadith, hapo hapo hadith zote nikasahau. Hadith zote zikaruka. Allah musta'an. Almuhim, al-imam al-a'mash thiqatun hafidhun wari'un, ni thiqa, mtu anayeaminiwa katika mapokezi yake ya hadith, tena hafidh. Hafidh wana maelezo mengi al-hadith katika mpaka mtu kufikia kuitwa hafidh, ingawa miongoni mwa maelezo yao ni kuwa mtu awe amehifadhi hadithi 100,000 hadith ndio mpaka afikie kiwango cha kuitwa al-hafidh, yani zikiwemo ndani sahih na zisizokuwa sahih na hifadhi. Wari'un alikuwa ni mcha Mungu, rahimahullah. Mata sanata 47 baada ya 100 min al-hijra, rahimahullah. Alikufa mwaka wa 147 hijria. Babu qawli Allah ta'ala walillahi al-asma'ul husna. Al-asma'ul husna التي بلغت الغاية في الحسن فليس في الأسماء أحسن منها وأكمل ولا يقوم غيرها مقامها. الأسماء الحسنى يعني مجينا مزور كبسا يمفيك أبيو كتك وزوري هكون مجينا مزور زيدي wala aliyokamilika zaidi kama majina yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuna majina yoyote wala sifa zozote ambazo zaweza kuingia badala ya yale majina aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala na sifa alizojisifu nazo. Kwa majina yake ndiyo bora kabisa. Fad'uuhu biha ay is'aluhu wa tawassalu ilayhi biha, muombeni Allah na mujikaribishe kwa Allah kwa kupitia majina yake mazuri. Na ukitizama katika adhiya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja katika kitabu chake za watu wake wema, utakuta kuwa katika zile adhiya wale watu wema walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina yake mazuri. Kwa mfano زكريا عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى سمى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أكم صف الله سبحانه وتعالى كويني من يكسكيا ما أمبي أولي من يكم أمبا كوك يكربشك والله نمو. كذلك الله سبحانه وتعالى akitaja kuhusu watu wake wema namna walivyokuwa kimuomba duniani, innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrul rahimin wa anta khayrul rahimin. Tizama wakamsifu Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yeye ni mbora katika wale wenye kurehemu. Kwa hivyo kwa sifa hii wakawa wajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Wakajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina tukufu la Allah al-Wahhab, mtoaji mwenye kupeana na kutoa subhanahu wa ta'ala. Suleiman alayhi salatu wassalam alipokuwa ataka kuomba ule ufalme ambao hakujatokea la min qablu wala min ba'dihi, mfano ufalme wa Suleiman haujatokea, alimuomba Allah kwa kusema rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Akajikaribisha kwa Allah kwa jina la al-Wahhab, jina tukufu la Allah subhanahu wa ta'ala al-Wahhab. Kwa mitume walikuwa kimuomba Allah kwa njia hiyo, kadhalika watu wema na Allah subhanahu wa ta'ala akahimiza hilo jambo. Wadharu alladhina ay utruku wa a'ridu an mujadalatihim, wawacheni, wapuuzeni, msijadiliane nao. Nani hao? Alladhina yulhiduna, walilhadu almaylu, ay yamiluna biha an as-sawabi, wanaumili na kupinda kutokana na usawa katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Imma bijahdiha au jahdi maaniha, imma kwa kuzikanusha na kuzikataa sifa za Allah au majina ya Allah, kuyakataa na kuyakanusha, au kukataa na kukanusha maana yake. Kuna wengine wakubali majina lakini hawakubali maana yake. Na haya mapote yako mingi, tofauti tofauti, na madai yao tofauti tofauti. Au ja'alaha asma'an li ba'd al-makhluqat, kadhalika waingia katika kupinda na kwenda kinyume na utukufu wa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kujaalia majina ya baadhi ya viumbe wakawaita kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama walivyofanya watu wa jahiliya, wakamwita al-Uzza kutokana na jina al-Aziz, wakaita sanamu al-Uzza, kisha wakamwabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Yulhiduna fi asma'i ay yushrikuna ghayrahu fi asma'ihi كتسميتهم الصنم إلها. يلحدون في أسمائه بمعنى وشركيش وينجنيه كتك مجينة يا الله سبحانه وتعالى كما كويت مسنامك ونميونغ كويت مسنامك ونميونغ. سيجزون ما كانوا يعملون وعيد شديد وتهديد بنزول العقوبة بهم. نهابا كنا مكاميو مكالي سانا نتشيو الله سبحانه وتعالى واتشيو وتهاوى كوا اتوشكيا عذاب توكوا الله سبحانه وتعالى كوا منينو أو كوا كتينو ايشو نتشكفانيا شاكتومية مجينة يا الله سبحانه وتعالى نكوبيندا katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakayapeleka mahali ambapo hakuwaelekeza Allah subhanahu wa ta'ala, kama kuita masanamu kwa majina ya Allah. Wa anhu ay an ibn Abbas, toka ibn Abbas pia qala samma ullat ila akhiri bayan li ma'na al ilhad fi asma'i. Apa ibn Abbas abainisha maana ya kupinda katika majina ya Allah, annahu mushtaqu minha asma'an li asnamihim, kuwa wao wametoa majina ya majina ya masanamu yao kutokana na majina ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yudkhiluna fiha ma laysa minha ay yudkhiluna fi asma'i Allah ma lam yusammi bihi nafsuhu wa lam yusammihi bihi rasuluhu, wakaingiza katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala majina ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakujiita nafsi yake majina kama hayo, wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam hakumuita majina kama hayo, wakaingiza majina kama hayo. Hii ni makosa. Ama kumweleza Allah subhanahu wa ta'ala, mlango wa kumweleza Allah ni mpana zaidi kuliko mlango wa kumuita majina Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuelezwa kwa lugha tofauti tofauti. Kwa mfano Kiswahili wasema Mwenyezi Mungu, haimaanishi kuwa ukiambiwa yataje majina ya Allah wasema huwallahu arrahman arrahim, Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu si jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika hali ya kumueleza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mlango wa kumueleza Allah subhanahu wa ta'ala باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أوسع نمكنجوف زيدي كلكم لانغو ومجينة يا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سيكتك مجينة ياكي مونغو لا لكن كتككم وليزة الله سبحانه وتعالى وسيما الله نمونغو أنا يبدي وكم فانو لكن سيكتك مجينة يا الله سبحانه وتعالى مونغو كما في لكل لغة كل لغة ونانيني wana jina ambalo au wana maelezo ambao wamueleza Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini ukiwauliza Waislamu kwa mfano wanaozungumza lugha ile, hivi kweli waitakidi kwa hili ni jina la Allah? La, wao wajua kwa hili si jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni katika babu al-ikhbar, kumueleza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo katika hilo hakuna makosa. Wama arsalna min rasulin illa بلسان قومه ليبين لهم متوم الكو كتمنيزوا كلغة زواتوا وكيويليزا كوسو دين الله سبحانه وتعالى. المعنى الإجمالي للآية: أخبر تعالى عن نفسه أن له أسماء قد بلغت الغاية في الحسن والكمال، وأمر عباده أن يسألوه ويتوسلوا إليه بها. الله سبحانه وتعالى كتكهي آية أتوبى خباري كوسو ذاتياك تكوفو كوى أنا مجينة يليوفيك أبيو كتك وزور نو كمليفو أكوامرش وجواك وموامبي كتوسل نكجيكاربيشا كوى الله سبحانه وتعالى kupitia majina haya yake matukufu. Wa an yatruku alladhina yamiluna bihadhihi alasma'i aljalilati ila ghayri alwijhati alsalima wa yanharifuna biha 'anil haqqi bishatta alinhirafati adhalla wa anna haula sayalqawna jazaa'ahum radi'a. Kisha akawaelekeza katika kuwaacha wale wanaopinda katika haya majina ya Allah matukufu, wakaelekea katika njia isiyokuwa ya salama, wakapinda kutokamana na haki kwa upotofu aina mbalimbali. Na ukitizama wewe haya makundi ambayo yamepinda katika majina na sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, utakuta kuwa kila mmoja ana itikadi yake tofauti kabisa na vile alivyoamrisha Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano al-Jahmiyya, al-Jahmiyya wao waitakidi kuwa Allah hana majina wala hana sifa. Paibu waweza kushangaa Allah subhanahu wa ta'ala sema huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min, ayote nini wasema si majina? Tukithibitisha kuwa Allah ana majina, pia viumbe wana nini? Wana majina. Tutakuwa tumemfananisha Allah na viumbe wake. Kwa hivyo Allah hana majina. Mpo? Allah hana majina na sifa, na pia sifa hana. Ndio ukaona wao wazungumza maneno kama hayo, kuwa wakanusha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kabisa, na wana maneno ya kifidhuli sana. Wanapozungumziwa sifa za Allah wana maneno ya kifidhuli sana. Mkewe Jahm bin Safwan siku moja alikutana na mmoja katika wanawake wa kisunna, nimesahau ni mke wa nani katika immatu salaf. Mkewe Jahm bin Safwan alikuwa na meno yake alikuwa ametoka, yani alikuwa na meno marefu kwa mbele yametoka hivi. Mke wa Jahm bin Safwan alivyokutana na yule mwanamke katika mazungumzo yao, wakataja sifa al-istiwa. Yule mwanamke wa kisunna akamwambia ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, na hii arshi imetajwa hapa na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake. Yule mkewe Jahm bin Safwan akamwambia yule mwanamke, famani alladhi najara hadha al-arsh, ni nani huyo seremala aliyetengeneza hiyo arshi? Seremala huyo ni yupi aliyekaa akatengeneza hiyo arshi? Man alladhi najara hadha al-arsh? Faqalat najaraha alladhi najara asnanaki, ameitengeneza ile arshi yule aliyefanya meno yako yatoke hivi. Hayo meno yako yalivyotoka hivi kama sungura, ndivyo alivyofanya yule aliyetengeza ile arshi. Ndio huyo huyo. Akajibiwa na jawabu, akakasirika, akaondoka kenda zake. Lakini wao wana maneno ya kifidhuli sana juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno machafu sana juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano sifa ya kalam, sifa ya kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wao waikanusha mpaka wakataka kubadilisha aya ya Qur'an, wa kallama Allah Musa taklima, sema la, semeni wa kallama Allah Musa taklima, ili lafdh al-jalala Allah iwe ndio imezungumziwa, yani Allah ndiye amezungumziwa, si Allah amemzungumzia nani? Musa. Wakaambiwa, na utakwenda wapi na kauli yake Allah, idhnadahu rabbuhu bilwadi al-muqaddas tuwa? Hapa huwezi kubadilisha, huwezi kubadilisha. Idhnadahu rabbuhu bilwadi al-muqaddas tuwa. طيب nani aliyezungumza pale alipokwenda Musa? Nani aliyezungumza? Wasema la, Allah aliumba sauti kwenye mti, kisha ule mti ambao ulikuwa pale ndio uliozungumza na Musa. Na hapa wakaangukia katika kufuru kubwa zaidi. Kivipi? Sababu ukisoma katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala akieleza namna alivyokuwa akizungumza na Musa, alipokuja Musa katika ile sehemu, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sasa haya maneno mti wazungumza, mti wasema, wazungumza wasema, innani ana Allahu la ilaha illa ana, hakika mimi ni Allah, hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi. Mti wazungumza, si kufuri? Hii ni kufuru kubwa zaidi. Kwa wakakimbia mahali, wakaingia katika mtego mkubwa zaidi, ili mradi wapinge sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mifano kama haya yako mingi, namna wanavyoingia katika mitego na namna wanavyoingia katika mashimo ambayo haurudi tena ukiingia katika shimo kama hilo, wakati Allah subhanahu wa ta'ala maneno yake yako wazi katika kitabu chake, na Mtume wa sallama haya ameyaweka wazi katika sunna yake. Kwa hawa watakumbana na jazaa yao ambayo itakuwa ni ibra kwa wale wenye kuzingatia. Ma yustafadu min al-aya. Awalan, ithbatu al-asma'i was-sifati lillahi 'azza wa jalla 'ala ma yaliqu bi jalalihi. Kuthibitisha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kama zinavyolingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa asije mtu akaja akasema, nyinyi mwathibitisha sifa za Allah, mwamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake. La, ile sifa ikiegemezwa kwa Allah, basi yalingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala, haifanani na sifa yoyote ya viumbe wake. Kwa Allah ana majina na ana sifa ambazo zalingana na utukufu wake subhanahu wa ta'ala. Thania, anna asmaa Allahi husna, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mazuri kabisa, yamepita upeo katika uzuri. Thalithan, al-amru bi du'a'i Allah wa tawassuli ilayhi bi asma'i. Katika hii aya tuamrishwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kutawassal, bimaana kujikaribisha kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia majina yake matukufu. Kwa wakati waomba, ujue kuwa kuna majina ya Allah matukufu, utumie majina yale katika kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama watu wanapoomba, rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alim watuba alaina innaka anta at-tawwabu ar-rahim. Ani majina ya Allah subhanahu wa ta'ala matukufu. wajikaribisha nayo. Ingawa pia katika hili si kila majina ya Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa waomba tu, ili mradi utumie majina ya Allah. Tumia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala mahali ambapo paendana na ile dua unaomba. Kwa mfano, ukiomba jambo la rahma, watumia majina ambayo yafungamana na rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haikai sawa kuwa waomba rahma kisha watumia majina kama Al-Jabbar, إنك عزيز ذو انتقام، ربنا ارحمنا إنك أنت العزيز، أو إنك عزيز ذو انتقام. سما لباك يا فاهم، سما نفهم. هي ونيشك وهو فهامه ما أنا مجينا يا الله سبحانه وتعالى. كوكي وامب رحمة أنقلي مجينا أم بيو يتمية كتك كم وامب نكدي كربيشنا الله سبحانه وتعالى. تحريم الإلحاد في أسماء الله بنفيها أو تأويلها أو إطلاقها على بعض المخلوقات، وحرام والإلحاد. الإلحاد يقول كبيندا كتكما جينا يا الله سبحانه وتعالى، أو كهريب وتكف وما جينا يا الله سبحانه وتعالى، إما ككيكنوشا au kuyapa tafsiri isiyokuwa yake, au majina haya yakatumika kwa baadhi ya viumbe wakawa waitwa kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yote haya ingia katika al-ilhad fi asma'illah. Khamisa, al-amru bil-i'radi 'anil jahilin wal-mulhidin wa isqatihim min al-i'tibar. Maneno mazito mazuri sana. Amri ya kuwapuuza wajinga waliopinda mulhidin katika majina na sifa za Allah, na kuwaangusha katika mazingatio, yani bimana wasizingatiwe. Na hii hapa pia tupata faida. Kuna baadhi ya ikhwa kila anapozungumza mzushi wa aina yoyote yule, ataka lazima mzushi kama yule arudiwe. Kama kuna mzushi mmoja sasa hivi, yani wakati wa hizi bid'a za maulidi, ajirikodi yeye mwenyewe mlaji marungi, mtu mlaji marungi ala magati handas siku ya Jumamosi Jumapili hivi handas kweli kweli, alafu akija kizungumza usikia jamaa akutumia clip, bwana wewe afaa afanyiwe raddi huyu. Sasa pia walaji marungi jamaa, yatosha kula kwake marungi ajifanyia raddi huyu. Yani watu vichaa vichaa, wazungumza maneno ya kichaa kichai, na wewe ukaichinza sasa hivi tuanza kumrudi mtu fulani. Wako watu wa kufanyiwa radhi, si kila mtu. Kuna wengine ndio kuwanyanyua majina yao na kuwafanya wajulikane zaidi na watu wawasikilize zaidi. Sasa mtu atajulikana, achana naye, ache kule kule. Na wewe ukiona kwa mfano wazungumza ahli sunna salafiyin, wazungumza na mahutuba mengi kisha wakujibu, ujue wankupuuza. Mtu yoyote akiona yuwazungumza kisha hajibiwi, ujue wamekupuuza, wamekuona huna maana, ndio maana hawakujibu, wala wameona hakuna faida ya kukurudi mtu kama wewe. Kwa hiyo wamekupuuza, na ndio maana ukaona wengine hupuuzwa mpaka akifika katika kuzungumza, amefika sijui mwezi wa pili azungumza, mwezi wa tatu kisha mbona hanirudi? Oh, kumbe la kukera. Sasa kuna watu wengine kama hawa, safi insani safi jawabuhu sukut. Ukimwona mtu mpumbavu, sasa usianze kushindana naye, wewe pia utakuwa mpumbavu, na wala hatokuelewa mpaka wewe ushuke katika daraja ya upumbavu. Na ukishuka katika upumbavu, umefika katika ardhi yake, sasa hutomshinda kwenye upumbavu. Sasa mtu kama huyu wewe a'rid anhu, mpuuze tu, uachane naye, uendelee mbele na utumie ule msemo, lakini baina yako, maana yake ukimwambia pia itakuwa taabu. Alkalbu yambahu walqafilatu tasir, mbwa yuwabweka na msafara wasonga mbele, msafara wasonga tu. Sasa ikiwa mbwa yuwabweka na tusisafiri, msafara waenda tu, da'wa yasonga mbele na yule mbwa yuwabweka. Sasa hadha alkalbu alladhi yambahu yatruku. Wako wale ambao wastahili kubainishwa na kuwekwa wazi, hasa wakiwa ni mtu ambaye yusikilizwa na ahlul bid'ah, yufatilizwa na ahlul bid'ah, huyu sasa awekwa wazi. Lakini ikiwa ni mtu tu, yani basi tu, kuna watu kujifungia chumbani hivi akajirekodi akapiga kelele we, alafu wazungumzi hoja za maana, hata hizo shubuhat zake pia wahia zenyewe ni shubha, kisha shubha zenyewe hazina maana, kama huyo achana naye wala usijishughulishe naye. الوعيد الشديد لمن ألحد في أسماء الله وصفاته. مكاميو مكالي كوالي ونو بيندا نكوندا كنيوم نو تكتيف نو تكوف ومجينا يا الله نصيفة زى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله ينفع لما علمنا ويزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.